रैया रैया राया सलामत हरी रैया रैया रैया राया सलामत हरी रैया जलन बसर जलन रैया पसर बसर पसर रैया तपीति दसामा दंगन हरी रैया यंग की तराईकन बरसमा समा sampai penuh meja langsir kursi meja nampak baru semuanya yang lama disimpan atau dibuang saja Jalan.